أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق اللہ العظیم والسماء بنیناها بعید اور قسم آسمان کی کہ اس کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس طرح بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور قسم زمین کی جس کو ہم نے بچھونا بنایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ہم کتنا خوب بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور اس طرح ہم نے ہر چیز کو پہچان کے لحاظ سے ڈبل ڈبل بنایا ازداد کے ساتھ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بدعقیدگی کو چھوڑو رجوع إِلَى اللَّهِ کی طرف جلدی کرو بلا شبہ میں تمہارے نفع کے خاطر اللہ کی جانب سے واضح ڈرانے والا ہوں وَلَا تَجَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ دوسرا معبود بنا کر بلا شبہ میں تمہارے نفع کے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کیا کہ کسی کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا پہلی امتوں کے پاس تو وہ یہی کہنے لگے اعوذ باللہ کہ یہ رسول ساحر ہے یا مجنون ہے اتواصوا به کیا انہوں نے آپس میں مرتے وقت وصیتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب رسولوں کو نہیں مانا تو بعد والوں کو وصیت کر دی تم بھی نہ ماننا بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ لوگ شرارتی لوگ ہیں سرکش لوگ ہیں فتول عنہم اے نبی ان کافروں کی طرف سے آپ روگردانی اختیار کریں چھوڑیں ان کو آپ غمگین نہ ہوں فما انت بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے آپ نے تو تبلیغ کر دی وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ نصیحت کریں ایمان والوں کو بلا شبہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دے گی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ حال تو یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو مکلف مخلوق بنایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبادت سے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں چاہتا اپنا رزق کے لحاظ سے یا یہ کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں میں تو اس سے پاک ہوں بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والا قوت والا مضبوط ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ بس جنہوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھر چکا ہے جیسے پہلوں کا ڈول بھر چکا تھا گناہوں سے بس یہ چاہیے انہیں کہ جلدی طلب نہ کریں عذاب فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن میں جس دن کا کہ وعدہ کیا گیا ہے مراد کتاب قیامت اور حساب و کتاب کا دن ہے یہ سورہ زاریات کا آخری رکوع والسماء بنیناها بعید میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو بنایا ہے پیدا کیا ہے اور قسم کے ساتھ والسماء بنیناها بعید اللہ فرماتے ہیں قسم آسمان کی مراد آسمان بنانے والے کی اپنی ذات کی قسم ہے کل بھی بتا چکا ہوں کہ جہاں کہیں کائنات میں مخلوق کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں تو نفس الامر میں وہ اپنی قسم ہوتی ہے کہ اس کائنات کا جو بنانے والا ہے اس کی قسم. والسما بنیناها بعیدن میں آگے تشریح بھی آ گئی, قسم ہے آسمان کی یعنی جو ہم نے اس کو بنایا. وانا لموسعون اور ہم اس طرح آسمان کو بنانے پر قادر ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے کوئی نہیں پہنچ سکا, کہاں تک ہے اور مزید یہ کہ بغیر ستون کے, اور کس طرح خوبصورت ہے, پھر مزین کیا کتنی کتنی چیزوں کے ساتھ. والارض فرشناها اور زمین قسم کہ ہم نے اس کو بچھونا بنایا اور اس بچھونے میں سب کچھ رکھ دیا ہے. رزق بارش کے ذریعے سے آسمانوں سے نازل ہوتا ہے, زمین اس کے اندر ذخیرہ کرتی ہے, پھر وقت کے لحاظ سے زمین وہ رزق جو ہے مہیا کرتی رہتی ہے. ہر طرح کے رزق کا تعلق زمین کے ساتھ ہے لیکن برستا آسمانوں سے ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ بارش کے قطرے نظر آ گر رہے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ بارش خشک زمین پہ تو نظر آئے, برستی ہوئی تو اچھی بات ہے کہ خشک زمین ہے اس کو بارش ضرورت ہے, لیکن بارش سمندر اور دریاؤں پر کیوں برستی ہے؟ وہاں تو پہلے ہی پانی بہ رہا ہوتا ہے پھر اوپر پانی برس رہا ہے. تو وہ بارش جو سمندروں کے اندر وغیرہ برستی ہے ان کے قطروں سے ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں جس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے سورہ رحمان میں. تو بارش بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں پر نظر برس رہی ہے اور بے مقصد ہے, وہاں تو پانی ہے پہلے, لیکن اور چیزیں جو وہ بارش کے قطرے کسی اور چیز کی حیات کا پیغام لے کے آتے ہیں جو اس طریقے سے اس میں ہو رہی ہے. اللہ عالم بہت باتیں ہیں کہ وہ بارش کا قطرہ کہاں کہاں پڑتا ہے, تو کون کہاں مروارید بنتا ہے, کہاں مرجان بنتا ہے, کہاں مشک اور عنبر بنتا ہے, بہرحال بات کریں گے. فرمایا والارض فرشناها فنعم الماهدون, قسم زمین کی جس کو ہم نے بچھونا بنایا اور کتنا اچھا ہم بچھونا بنا بچھانے والے ہیں کہ آپ زمین میں دیکھو کہ ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جب آپ سیر کرتے ہوئے جاتے ہیں تو کتنا اچھا اور بھلا لگتا ہے. تو اس میں خوبصورتی اور نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, ہر چیز کو اللہ نے ڈبل بنایا ازداد کے ساتھ, یعنی جیسے نر و مادہ وہ تو ایک الگ بات ہے, ہر چیز سردی گرمی رات دن وغیرہ سختی نرمی یہ تمام چیزیں ازداد, اسی کو متنبی کہتا ہے نا, تتبین الاشجاء بازدادها, ہر چیز کی ضد بنائی اللہ نے اس چیز کی پہچاننے کے لیے, ورنہ اس کو وہ پہچانتا کیسے کہ اس کی ضد ہی جب معلوم محسوس نہ ہوتی. اب رات نہ ہوتی صرف دن ہی دن ہوتا تو دن کے کیا اس کو خوبی معلوم ہوتی. ہر چیز کو زوجین لعلکم تذکرون, ایسا کیوں کیا, تمہاری ضرورت بھی اس سے متعلق ہے لیکن اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی لاتے ہیں دن کو رات رات کو دن. قرآن مجید نے 20ویں پارے میں فرمایا نا, قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم, تم دیکھتے نہیں ہو, غور کرو, اگر اللہ تمہارے اوپر جو رات لے کر آ رہا ہے یہ رات ہی رات رہتی, اللہ دن نہ لے کے آتا تو بتاؤ کون لے کے آتا تمہارے لیے دن, کوئی نہیں لا سکتا. قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, اگر اللہ دن لے کے آتا اور دن ہی دن ہوتا اور تم رات نہیں لا سکتے تھے تو پھر کیسے سکون حاصل کرتے. اور اللہ پھر اپنی قدرت کا نا مظہر مختلف طریقوں سے دکھاتا ہے کہ دنیا میں ہی بعض ملک ایسے بنا دیے جن کے چھ چھ مہینے دن ہے چھ چھ مہینے رات ہے, کہ اگر ہو سکتا ہے سارا دنیا کا نظام ایک ہی طرح ہوتا, 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے رات دن یوں پھرتے رہتے. اور یہ دعویٰ قرآن کا کہ اگر ہم دن ہی دن رکھتے تو کوئی رات نہیں لا سکتا تھا تو وہ دعویٰ ویسے ہی رہ جاتا, لوگ کہتے وہ تو ویسے ہی برابر ہے. اب اللہ نے ایسے دنیا میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات بنا لی ہے, اب لوگ اس میں کوشش کریں اپنی سائنس اور صلاحیت کو اس میں بروئے کار لائیں اور دن کو 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے کی رات بنا کے دکھائیں کہ اگر یہ ویسی روٹین کے مطابق ہے تو اس کو ترتیب کریں نا بدلے نا, نہیں کوئی کر سکتا. قرآن کا دعویٰ ہے نہیں کوئی کر سکتا, اور اس لیے اللہ نے ایک بطور نمونے کے ایسی جگہ چھوڑ بھی دی ہے کہ کوئی کرنا چاہے تو گھوڑے دوڑائے. فرمایا یہ دیکھو ہر چیز اللہ نے ڈبل ڈبل پیدا کی, یہ تمہارا فائدہ بھی ہے اس میں, نعمتیں ہیں اس میں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کی پہچان کرانا چاہتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, اس سے اپنے قادر خالق معبود کو پہچانو, نصیحت حاصل کرو کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں شرع صدر سے کرو کہ وہ معبود اس قابل ہے کہ سارا نظام اس نے چلایا ہوا ہے. ففروا الی اللہ, جب تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے, اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے, کائنات سے اللہ کی قدرت کا آپ کو اندازہ ہو جائے, تو پھر گناہوں کو چھوڑو, ففروا الی اللہ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑو, جس کو دوسرے پارے میں دوسری مقام پہ فرمایا سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارض السماوات والارض, دوڑ لگاؤ اللہ تعالی سے مغفرت حاصل کرنے میں, دوڑ لگاؤ, تاخیر نہ کرو, سستی نہ کرو. کیا خبر کس کو کب نظام ختم ہو جائے کہ 60 سال کے بعد توبہ کریں گے, نہیں, ہر روز توبہ. حدیث میں آتا نا, مبارک وہ شخص ہے جو رات کو اپنا معاملہ کلیئر کر کے سوتا ہے کہ بھائی جنہوں نے مجھے ستایا اللہ میں نے معاف کر دیا, اور یا اللہ میرے سے جو گناہ ہو گئے آپ معاف فرما دیں, آج کا معاملہ اپنا کلیئر ہو جائے. قرآن کی آیت ہے کہ جو نیند کی آ جانا ہوتا ہے یہ بھی اخل موت ہے, نیند کا آنا یہ موت کی بہن بھائی ہے. پھر فرمایا ہم بہت سے لوگوں کو نیند میں جب روح کو لیتے ہیں تو بعض دفعہ تو لے ہی لیتے ہیں اور بعض دفعہ واپس کر دیتے ہیں, دوبارہ اس کو جگا دیتے ہیں. تو سونے سے پہلے اپنا مراقبہ کر کے گناہوں کی معافی تلافی کر کے سو. ففروا الی اللہ, دوڑ لگاؤ اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر, جس کو سابقو الی مغفرت, میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. واضح ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کے انجام بد سے باخبر کر رہا ہوں. جو تم کرتوت کر رہے ہو, شرک کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, ڈاکے مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو, مشرکین مکہ کی بات, ساری دنیا اس طرح ہی کر رہی ہے, میں تمہارے کرتوتوں سے ان پر جو عذاب آئے گا اس پر تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ ان کرتوتوں سے باز آ جاؤ. یہ مطلب ہے انی لکم نذیر مبین. ولا تجعلوا مع اللہ الہًا آخر, سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے, اس سے باز آ جاؤ. اے نبی, اس سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو یوں ہی کہا ہے کہ یہ ساحر ہیں, اور کچھ بنتا نہیں ہے تو یہ ساحر ہے تو یہ مجنون ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ نبی صحیح ہے, برحق ہے, ان کی بات میں اثر ہے. جب بندہ جاسا وہاں جا کے بیٹھتا ہے, دل چاہتا ہے بیٹھنے کا, جب وہ بات کرتے ہیں بات سننے کا دل چاہتا ہے, جب یوں لوگ بات کرتے نا تو یہ بڑے بڑے سردار کافر مشرق یہ کہتے وہ ساحر ہے, اس لیے تمہارے اوپر اثر ہو جاتا ہے یوں, تاکہ لوگوں کو اس طریقے سے دین سے دور کیا جائے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ نیک بندے کی پہچان یہی ہے کہ اس کی بات میں اثر ہوگا, اس کے پاس جب بیٹھیں گے بیٹھنے کا دل چاہے گا, دل میں خوشی اور سکون محسوس ہوگا, ایسے لگتا ہے کہ ایک راحت اور مٹھاس اور کیف کا نصیب ہوا ہے, یہ نیک بندے کی علامت ہے. تو ظاہر ہے جب پیغمبر کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو اور اونچا ہوگا. تو یہ کافر لوگ پھر لوگوں کو یوں ڈراتے ہیں, بھائی وہ ساحر ہے نا, جادو کے ذریعے سے تمہارے اوپر اثر اعوذ باللہ. اتواسو بھی, کیا یہ مرتے وقت وصیت کر کے مرتے ہیں کہ نبی کی بات نہ ماننا, بس یہ شرارتی لوگ ہیں. فتول عنہم, اے نبی آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے, آپ نے حق ادا کر دیا, ان سے بے رخی اختیار کریں. مانتا بھی معلوم, آپ پر کوئی گناہ نہیں. ذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, آپ نصیحت کریں, کرتے رہیں, ایمان والوں کو نصیحت زیادہ فائدہ دیتی ہے, دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے, لیکن ایمان والا تو چل نکلا ہے نا اس پر. اور یہی بات ابس و تولا ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی, آپ کی خواہش یہ تھی کہ مشرکین مکہ کا وفد ملنے آ رہا ہے اور عبداللہ ابن ام مکتوم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو کہا کہ یہ تو اپنے ہی ہیں نا بیٹھ رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سائڈ ہو جاؤ, میں ان سے بات کرتا ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی جو ایمان والے بیٹھے تھے ان کا یقینی ایمان ہے, آپ کے پاس بیٹھے تھے, ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. مشرکین مکہ آئے, بات کریں, مانے نہ مانے, وہ ایک توہم کی بات تھی, وہ تو کافر ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ آپ کی بات ایمان والوں کو زیادہ فائدہ دے گی, ان پر خوب محنت کریں. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو جو مکلف مخلوق ہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بات مانیں, عبادت کریں. عبادت کا معنی ہوتا ہے بات کو ماننا, صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں. عبدیت کا معنی غلامی ہوتا ہے, ہر پہلو میں جو اللہ رسول کی ہدایت ہے اس کو ماننے کا نام عبادت ہے. ہر شعبے میں اللہ اور رسول کے احکام موجود ہیں. رہی بات مکلف مخلوق تو جن میں ہیں لیکن ان کی جو مادہ شرع ہے وہ ان میں نہیں ہے, صرف وہ بات ماننے کی ہی صلاحیت رکھتے ہیں, انکار کا ان میں وصف رکھا ہی نہیں گیا. اس لیے یفعلون ما یؤمرون کہ وہ جو حکم دیا جاتا ہے بس انہوں نے اس پر امر بجا لانا ہے, انکار اس میں ہے نہیں. ادھر صرف بیان کیا جن و انس کا کہ ان میں دوسرا مادہ بھی رکھا گیا ہے انکار کا بھی, لیکن جو مانیں گے عبادت کرنا چاہیں گے وہ صلاحیت جن و انس کے اندر رکھ دی ہے اور تشریعی امور کو یہ بجا لا سکتے ہیں. اگر اس حکم اور مقصد کے مطابق جن و انس چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے, جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا اس میں اگر یہ چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر اس پر نہیں چلیں گے تو پھر دنیا آخرت کے لحاظ سے رسوائی ہے. میں نے بتایا عبادت کی تعریف زندگی کے ہر شعبے میں, قرآن و حدیث کی ہدایت کو لے کر چلنا اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ اسلام نے تو عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا تو روزینہ کیسے کمائیں یا پھر فلانا کاروبار کیسے کریں, نہیں. شریعت بدامہ کی روحانیت ہے. آپ جس شعبے میں سفر کریں, آپ کاروبار کر رہے ہیں اپنی نیت کو درست کریں, کاروبار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے, اپنے لیے بچوں کے لیے روزی کمانا رزق حلال کمانا عبادت ہے تو وہ بھی سب عبادت ہے. کسی اور کام کے لیے نکلیں اپنا زاویہ نظر کو درست کریں نیت کو ٹھیک کریں وہ عبادت ہے, لیکن کسی ایک عبادت کی طرف جھکاؤ رکھ کے دوسرے شعبوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام کی اتباع نہیں ہے. کوئی بندہ نفل نماز میں اشراق میں چاشت میں تمام چیزوں میں لگا ہوا ہے اور شریعت کے پہلو کو اس نے چھوڑا ہوا ہے وہ عبادت گزار نہیں, وہ بھی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے, بس صرف رزق حلال کمانے میں ہی لگا ہوا ہے, نہ اس کو نماز یاد نہ روزے یاد نہ بچے یاد نہ گھر والے یاد نہ کچھ رشتہ دار یاد اور شریعت کے احکام اسے کوئی یاد نہیں, بس ایک حکم اس کو یاد ہے کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے, تو یہ عبادت نہیں یہ خواہش کی اتباع کر رہا ہے. شریعت کا ہر جگہ میں ہر موقع پہ جو حکم ہے اس کو ماننا عبادت ہے. وہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے رزق تو نہیں چاہتا, میں اتباع چاہتا ہوں, رزق تو میں خود دیتا ہوں. بس ان مشرکین مکہ نے بھی ذاتی اور ظلم اپنے اوپر کیا, ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے, اب خطرہ ہے جب ڈول بھر جائے تو الٹتا ہوتا ہے, ان پر کہیں عذاب نہ آ جائے. اور خصوصاً وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا جو قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہوگا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.